förlorat allt jag har av stuga och gård. Finns ingenting kvar av planer och drömmar. Syns inte ett spår. Det svider som salt i öppna sår. Ska vi mötas igen, du och jag? Ja, vi hälsar er hjärtligt välkomna Åter igen till Stockholms närradio och den fria och oberoende national demokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Och programmet heter ju som vanligt då Jallarhornet Sverige vakna. Sen 1988. Och det är alltså då Stockholms närradio, narradio.se. Och vi sänder ju varje lördag mellan 17 till 18.30. Och jag heter ju då Gunnar Andersson och jag är både producent och inspelningstekniker och utgivare. Och Geo Lindberg är sändningstekniker. Vi ska dra lite formalia här. Det här är programserien Gunnar på 47 minuter. Som ni då hör den första och andra lördagen varje månad. Och vi finns på internet, nadsol.se. Sen får ni ju gå vidare. Nadsol.se och gå vidare i olika avdelningar. Mycket omfattande material på de olika avdelningarna där via nadsol.se. Och skriver gör mig då naturligtvis till Jallarhornet med GJ, Gunnar Andersson, post D, restant T, 195000 Märsta. Och telefonnumret dygnet runt och telefonsvarar efter fem signaler i Stockholm då 50 08 46 78. Om ni har några kommentarer då kan ni ringa dygnet runt på 50 08 46 78. Och här har vi då lite dåligt sommarväder, så då kan man ju passa på här att spela in lite radioprogram här. Nationaldemokraterna ska ju försöka att organisera upp någon slags radio här, men jag vet inte. De söker medarbetare. Om de kommer att lyckas eller inte, det är ju inte då närradio, utan det är naturligtvis på internet. Och det är då inspelat den 7 juli 2009. Och jag har gjort lite grann noteringar här på ett papper, men jag får väl ha lite grann uppe i huvudet också. Jag brukar ju, det ska blandas också med inslag och sånt här. Hal Turner i alla fall är frigiven och det händer väldigt mycket här. Jag har gjort lite små noteringar här. Jag kan ju improvisera då och babbla. Alltså rent tekniskt då så blir det ju så att man spelar in på kassettband. Och en kassett C90 är ju naturligtvis, den är ju på 47 minuter då. Och sen nästa lördag så går B-sidan på kassetten 47 minuter. Man kan ju bränna det här på CD-skivor då, så vanliga audio då. Men då krävs ju två CD-skivor, för man får ju bara plats med 80 minuter på en vanlig CD-skiva. Så att det är enklare att göra på kassettband. Och det är ju mest tal här också. Just nu är det lite mindre räkningar till närradioföreningen här. Vi ska dra också ekonomiska bidrag. 6-3-4-2-5-2-1 betalningsmottagare Gunnar Andersson. Jag talar i ett headset. Jag ser mätare som rör på sig. Alltså 63-42-52-1 betalningsmottagare Gunnar Andersson. Nu var det en räkning här då i juli månad på 468 kronor. Jag hade en liten billig digitalkamera från Kina, men den håller på att jäklas med någon fel med att batterierna inte duger. Men via netonet.se så köpte jag för 1000 kronor en Action Cam och Regon vattentät, och den kan man inte zooma in med, men den tar 30 bilder per sekund. Så att nu har jag ju filmat en hel del och mer kommer det att bli också. Det är mediasidan 5.cjb.net, och det har blivit en tradition nu 3 somrar i rad då på att ta mig till Uppsala, Bergsbrunn och Danmarks kyrkby och så, hem via Östuna vägen den här sommaren, fast det var väldigt varmt. Jag hade ju inte varit uppe i Odensala på länge, så att jag tog mig först upp. Det är så att Märsta tar ju slut liksom, sen börjar ju, ja, åt olika håll så börjar ju rena bondvischan. Alltså det är ju, Odensala är ju väldigt vackert och stort, och det är mycket bondgårdar och hästar och getter och kossor och allting, och enormt vackert alltså. Och sen kommer man ju upp mot Suckungegård och Hova och Skottsila då, och det är stora fläktar som snurrar på ladorna där för torka höet, och det är väldigt mycket höbärning, mycket hästar överallt. Och jag har hälsat på kossorna också här, både vid Anskars hagar, Västerudd, Fysingen, Almungevägen, Vallentunavägen, Sanda ängar. Och det har blivit väldigt många mil faktiskt. Och det blev då helt enkelt en cykeltur upp till Uppsala faktiskt, fast det var varmt. Jag kom ju in då Knivsta där. Nu måste man ju tänka på också att kameran, den lilla, den är mycket liten. Mycket liten sak. Och Regon digital filmkamera för 1000 kronor, 30 bilder per sekund. Man kan inte zooma in mer än alls. Men det blir väldigt bra med 30 bilder per sekund då för 1000 kronor. Sen när den blir dyrare, och mycket mycket dyrare, så kan man ju naturligtvis zooma in och sånt. Sen är det en USB-kabel då, minneskort på 2 GB, och sen för man över allting med USB-kabel och tömmer ur minneskortet då. Så det är väl uppe i 47 filmer nu, om inte mer. Mycket liten mikrofon som är ganska dålig, så att det är ingen mening att prata någonting där. Man får hålla hårt igen så att man inte tappar den, och minneskortet måste tömmas ur då, så man kan fylla på med nya filmer. Och man måste ju tänka på, om man är i olika platser, att dokumentera då. Ja, gamla kyrkor och sånt. Man kan filma lite olika saker, och ibland så stannar man då med cykeln och funderar på om det blir någon bra filmning. Man ska inte filma mot starkt solljus. Men det bar iväg i alla fall genom Knivsta, järnvägsövergången där vid tågstation där. Det ska ju då, fast på en annan plats. Det är ju, det står gubbar då med lastbilar och grävskopor, och bommarna var ju naturligtvis nere. Och så gick de upp och gubbarna åkte över då. Så började det pingla naturligtvis på en gång där. Så jag filmar lite grann, och på en annan plats då i Knivsta så ska det bli en tunnel under. Den ska ju stängas, den här övergången då va. Det ska bli en tunnel under. Likadant i Uppsala har man ju tjatat i många år. Och där ska det bli 2 stycken övergångar under jord. Och så en bro över Knivsta där. Sen är det mot... man kan komma ner på gamla Uppsala vägen där, 255. Men jag tar till höger och kommer in i Alsike. Alsike växer, men jag ser inte någonstans att de bygger nya hus. Och... en krog som är stängd, och sen var det en kvinna som försökte driva en matbutik som gick dåligt. Och via Alsike då så kan man ju cykla ut med järnvägen. Har man ju sett många år när man åkt på järnvägen. Jag bodde ju också i Uppsala. Gjorde lumpen i Uppsala, hade flickvän på 90-talet i Uppsala, och bodde ju delvis hos henne, och bodde en kort period i Almunga också. Sen åkte man i Dalatågen då, Masarna, T2 till och från Dalarna. Man såg mycket, så man känner igen mycket så, med hästar och sånt. Och sen kan man komma under järnvägen. Sen är det någon gård där för lite utvecklingsstörda. Och sen kommer man ju in i... Sen är det Uppsala slätten då. Som är kanske inte så väldigt rolig när på vintern och sånt. Alltså det finns ju ingen skog, det är öppet. Och det är alltså bergsbrunna då. Och då ser man ju bort till Boländerna då. Vattentorn, Uppsala slottet, domkyrkan och allting där. Bergsbrunna, jag vet ju det. Man åker järnvägen där att... Gamla Uppsalavägen 255, man började i Uppsala, går under järnvägen. Så jag tänkte att nu ska vi inte ta samma väg tillbaka, utan vi ska ut på andra sidan och ta oss ner på Gamla Uppsalavägen 255, för där finns det utrymme på sidorna för en cykel. Och jag kom ju fram då till Sevia gård. Jag hade ju en flickvän då som bodde i Sevia och sen också i Valsetra. Det är alltså då södra Uppsala. Bussarna då tar 20 minuter då från Stora torget, och det är 8 km söder om Uppsala. Det är alltså södra Uppsala, eller Uppsala södra då, består utav Sunnersta, Vårdsetra, det är Eriksberg, Gottsunda, Valsetra, Nåntuna, Bergsbrunna, Sevia. Det är hela södra Uppsala. Stadsbussarna är gröna. Landsbygd, och de stadsbussarna i Uppsala kan jag lyssna på i ett fönster mot Uppsala där. Och landsbygdsbussarna är gula, och de har jag inte fått in. Alla bussarna i Stockholm är kodade radiosystem. Det var SL-buss som körde bussarna förut, och det ligger på entreprenad. Men sen några år tillbaka så har jag förgäves försökt att höra bussarna, och det går ju inte. Det är ju kodade system. Än så länge kan man lyssna på tunnelbanans intensiva radiotrafik här. Jag ska komma in, jag har gjort lite noteringar. Jag tror jag babblar på hela kassetten här. Så får vi köra inslag på B-sidan då. Det är alltså, har jag glömt att säga, att det här är Gunnar på 47 minuter har jag väl sagt. Men det här är då det första programmet för augusti månad 2009. Utav Gunnar på 47 minuter. Och nästa lördag så kommer B-sidan utav kassetten, och då blir det mer inslagar. Så det är Uppsala slätten det där. Och man ser Danmarks kyrka, och där var jag förra året, Linnés Hammarby. Man ser bort till Årsta kyrka också, och E4 motorvägen då. Och man ser ju då 282an upp mot Knutby där. Jag åkte där bussarna mot Almunge. Det blev en ganska kort period i Almunge, för man kunde ju inte komma ner då till arbetet på Stockholm central från Almunge till klockan 6 på morgonen. Det var helt omöjligt. På söndagarna så tog det bara 3 timmar att komma ner från Almunge till Stockholm central. Jag kom inte ens upp på kvällarna där. Jag fick ju bo periodvis hos min gamla mormor. Det var en liten flickvän som svek som vanligt. Så att nu har man levt i 9 år utan några kvinnor, och det blir aldrig något mer nu. Det får vara nog med lögner och falska människor som är otrogna och sånt. Så att jag har ju filmat en hel del här på olika platser, både hästar och kor. Och. Så att Sevia gård, och så var det Sevia kyrka, ja. Linnéhuset, där var man utklädda med peruker som man hade förr i tiden. Och sen gick ju då, alltså från Uppsala så går ju alltså vägen där parallellt med järnvägen där. Så att bussar och tåg går på bredvid varann. Vi har ju hela Ultuna också där. Det är ju statens jordbruksuniversitet och liknande där. Man utbildar väl helt enkelt jordbrukare, va? Och Akademiska sjukhuset och allting. Där jag hamnar ju med bruten handled. Och det är fortfarande stelt och så här. Och det kommer det vara under lång tid. Man får göra lite gymnastiska rörelser. Så att det var ju då ut i en stor rondell och cykla fort innan alla gubbarna kom med bilar. Och så stod det Märsta där. Hålla sig på sidan och... Folk kom under då i gångtunnlar under. Det var ICA Supermarket och där borta låg väl Nåntuna. Sen till vänster faktiskt då låg ju Sevia. Norra och Södra och Kolonilotter. Sen var det ju då Lunsen då, det stora naturreservatet. Men det gör jag ju inte om igen. Jag kom ju nämligen in där i något hemskt träsk för 3 år sedan tror jag. Alltså att balansera på 2-3 plankor med en cykel också och i ett träsk med alldeles mörkt vatten som var både kallt och djupt och en fågel som skrek. Sen var det en koltrast också som flög upp på något vis och höll på att tappa balansen. Det var ingen angenäm händelse. Men Lunsens naturreservat är väldigt stort i alla fall. Men gamla Uppsalavägen då, 255, man går väldigt bra att cykla där på sidorna. Det finns ett utrymme så att man inte blir ihjälkörd och ibland så stannar man och vilar och dricker lite och kanske filmar lite. Sen hade vi ett naturreservat också där som jag ju tappar bort vad det hette för någonting där, någonting ja, med dubbelnamn där, ja. Så ligger ju då med, alltså båtarna går ju, alltså det går ju ångbåt på Fyresån också där. Carl Gustav heter den då, han går till Skokloster också. Om man är över 85 år så får man åka med gratis. Vi har ju ja, det här, den här herrgården va. Men det tappar ju bort vad den hette för någonting här. Så att ja, Krusenbergs herrgård ja. Men den såg jag ju inte. Men det är en herrgård då. Och märkligt är ju att Alsike kyrka ju ligger faktiskt väldigt ligger helt enkelt långt borta från själva Alsike. Och det var väldigt mycket överallt om man har varit så har man sett den här höbärgningen då uppe på Väddö. Redan från 60-talet där så hade man härser istället för torka höet då. Men det har man inte längre där. Så det är väldigt mycket arbete med, det är alltså fodervallar helt enkelt. Det blir ju foder alltså det här, man bärgar höet då. Det blir ju foder då till hästarna och så. Och kossorna. Och jag har filmat en hel del. Och det gick ju bra då att jag svängde ju av. Jag träffade ett väldigt snyggt sexigt fruntimmer också vid Gurresta där. Det var väldigt varmt faktiskt och hon stannade med sin bil och hon öppnade sin bildörr och jag tyckte hon sa så här att du kan få åka med mig. Och jag tänkte liksom, vad ska jag göra med cykeln då? Men då sa hon så här, du kan åka förbi mig sån. Jag ska bara ge hästarna vatten i en stor sån här vattendunk då. Hon hade långa högklackade skor och vackert hår och fin bakdel och alltihopa. Men hon stod nämligen i vägen där för stora såna här lastbilar med specialtransporter med, för hästtransporter. I Gurresta då så har man helt enkelt seminering då. Man föder upp hästar helt enkelt. Och det är stora, enorma, ja det är hästar överallt och bondgårdar. Det är så vackert. Och den här sommaren som man verkligen sett hur otroligt vackert det är. I Sverige, hur grönt och vackert det är och dessa kossor och hästar och får och alla fälten och skogarna och fåglar och allting liksom grönt och vackert och fågelkvitter. Och man behöver inte alls ta sig så väldigt långt faktiskt här i Märsta för att faktiskt vara ute på. Det är bara några få kilometer så är man ju ute i skogarna. Och man kan få se både älgar. Jag har ju mött både älgar och grävlingar och revar och allt möjligt. Alltså kan man få se i skogar och så vidare och få uppleva helt enkelt otroliga saker och naturupplevelser. Så har jag en liten digital fotokamera här för 200 kronor men den blir ju väldigt dåligt så att nästa gång så ska vi försöka få loss pengar till en bättre digital fotokamera. Så den heter alltså Oregon Action Cam den här för 1000 kronor då. Men man kan inte zooma in då så har vi 30 bilder per sekund. Jag svängde av där vid Lövstaholm faktiskt och tog mig hem där. den vägen. Men gamla Uppsalavägen 255, det ska ju bygga cykelbana då mellan Uppsala till Vassunda, och Knivsta kommun ska bygga cykelbana mellan Vassunda och Knivsta. Det är väl Knivstavägen där. Men det går bra helt enkelt att cykla på sidorna. Det finns ett utrymme, och många vägar i Sverige på landsbygden är väldigt, väldigt smala helt enkelt. Och lastbilar och bussar och sånt, det är helt enkelt så att en av dem måste helt enkelt ställa sig så långt det går till sidan och stå helt stilla helt enkelt och släppa. De kan alltså inte mötas då. På många ute i mark i Markista socknar och ute på landsbygden så kan inte bussar och lastbilar och stora fordon mötas då helt enkelt på de här smala vägarna, utan en av de här fordonen måste helt enkelt komma så långt ut åt sidan som möjligt, släppas förbi, för att det är så otroligt smala vägar. Och är det mycket tung biltrafik och sånt, då vill jag inte cykla där helt enkelt. Nästa plan för den här sommaren är att ta mig i alla fall den här gången också till Vallentuna eller Teby och liknande. Och det gör man ju lämpligast genom att komma förbi Frästa, som jag tror det heter Fresta, men det heter Frästa och Frästa by. Och sen hamnar man då på Gudby, sen börjar ju då Gudbyvägen. Och den följer man helt enkelt bara. Den blir sen Skrålhamravägen. Tar man till höger sen så kommer man ner till Teby. Fortsätter man Skrålhamravägen då, och ser man Vallentunavägen på höger sida och kommer ner då till Vesby och Vallentunavägen och kommer in i Vallentuna. Och kan ta sig vidare. Man kan även ta sig ner till Bollstanäs strand och komma över på en dålig stig med stenar och trerötter och på travbanor och via Sköldnora gård och Kungsgård. Och en liten bit ut på Sandavägen då. Och sen cykelbana och komma ner till Teby kyrkby och så vidare. Så det är riktiga äventyr. Mardrömmen är naturligtvis att det ska komma skyfall och sånt om man inte har någonstans att ta vägen. Så att det blev i alla fall en Uppsala-sväng i år faktiskt. Och där har vi cirka 7 mil, om inte mer. Och då har jag filmat en hel del tåg och sånt. Det är inte speciellt upphetsande med tåg, men man kan ju välja olika saker att filma då helt enkelt. Och möter man några typer som är ute och buskör, till exempel kör EU-mopeder på cykelbanor, då tänkte jag filma dem både framifrån och bakifrån och skicka det till polisen som en bilaga med e-posten där och anmäla det. Så att det är väldigt intressant i alla fall att få uppleva de här naturupplevelserna. Om man behöver inte komma så långt här, så är man helt enkelt borta från hela tätorten. Och då börjar alltså äventyret och bondvischan och landsbygden. Och det är det små stugor och gårdar, och det är hästar och getter och får och bondgårdar och lador. Och en del har väl inga kor, många har hästar. En del har inga djur alls, men de sköter markerna, och det är skogar. Ibland finns det traktorvägar, breda stigar, smala stigar. Ibland finns det ingenting. Och ibland så kanske jag lämnar cykeln helt enkelt och tar mig till fots istället. Jag tänkte väl babbla på här. Jag träffade några gånger Vavra Suk här, partisekreteraren då för Nationaldemokraterna. Och vi bytte då helt enkelt såna här Sverigeknappar. De är då upptryckta då 1986 för Sverigepartiet. Så att han fick då utav mig 200 Sverigeknappar. Och jag fick ju då 100 stycken utav tidningen nationellidag.se. Men jag orkar inte speciellt mycket, så att jag har ju helt enkelt gjort så nu att jag har tagit ungefär 10, ibland kanske 15 tidningar per gång bara. Och nu när jag spelar in det här programmet då, Gunnar på 47 minuter för augusti månad 2009 då, det första programmet, så är det cirka 10 stycken tidningar kvar att dela ut i ett lämpligt område, i brevlådor och sånt. Men jag springer inte i några trappor. Men då har alltså 100 stycken tidningar delats ut. Nu här var det ju ett specialnummer som handlade om EU-valet då. Och nästa gång får vi se vad vi ska byta till oss till, så vi får en bunt på 100 tidningar till att dela ut i en lagom takt. Jag tror inte att klistermärken och flygblad ger så väldigt mycket. Klistermärken blir ju ofta saboterade. Jag hade på Södra station hoppat upp i luften där och satt fast ett klistermärke på den här som säger pling när tågen ska komma. Den där skylten där uppe, och den satt ganska länge. Jag jobbade på SJ också, hade SJ-kläder på mig. Och så satt jag upp klistermärken i rulltrapporna där vid Södra station, och då skrek spärrvakten i högtalaren då att det var jobbigt att få bort de där klistermärkena. Så han vedgade att jag inte skulle sätta upp dem. Men jag höll ju på i många år med det där. Ja, som en mani alltså, i tunnelbanor, och sen skickades det ut då i tusentals eller hundratusentals genom flera år på 90-talet då, både flygblad och klistermärken och informationer, och vi tryckte tidningar och mycket annat och hade egen radiostudio och alltihopa det här. Men man orkar ju inte med, och det kostar ju så mycket pengar, och flygblad tror jag inte heller ger så mycket, men det är helt enkelt en helt annan sak med en tidning då som är professionellt utförd. Och nu är det bara lite drygt ett 20-tal personer kvar tills man har antalet prenumeranter, och man är ute efter ett pressstöd här på över 1 miljon kronor då, och man har bildat ett aktiebolag då, Endetryck AB. Jag är emot både partistöd och pressstöd faktiskt. Jag anser inte att svenska skattemedel ska gå till tidningar eller politiska partier. Tidningar får finansiera sin verksamhet med annonser. Politiska partier ska finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter och försäljningsverksamhet då. Sverigedemokratisk ungdom gjorde gratis medlemskap för att komma upp i 1000 stycken, och då är de ute efter 1,5 miljoner då i något partistöd. Och det är också emot. Jag har en privat blogg som heter radiogunnar.blogspot.com och en politisk som heter gunnarandersson.blogspot.com. Jag gör vissa inlägg på ledung.nu eller kanske nordisk.nu. Och jag kan ju ta upp här skolan, ja. Jag var ganska duktig i skolan, men sjuan, åttan, jag gick på Eriksdalsskolan. Och man blev utsatt för mobbning och sånt där. Det var vinter och kallt och man ville ha en mössa på huvudet, men då tog de mössan och använde den som en fotboll där. Till slut så var jag tvungen helt enkelt att komma på någonting. Jag var tvungen att muta de där typerna helt enkelt, och det var en godisbutik då, en trappa ner satt en fet gubbe, och det tog ett tag för den där fetknoppen att komma upp för den där trappan, och då passade de ju på att skela då. Men jag kom ju på det helt enkelt att jag fick ju få mycket pengar utav mormor då, eftersom jag är uppvuxen hos min mormor då. Jag har både mamman och mina släktingar där, 5 halvsyskon, och min mamma bor sedan 1964 då i Australien, och min pappa är död. Och jag hade en halvbror i Sverige, men han är ju död också. Och hans flickvän är också död. De har knark och sprit. Så att det hatar jag verkligen. Droger och cigaretter och alkohol. Jag skulle egentligen ha bott i Australien då. För att min mamma hon kom tillbaka. Jag har en bild från Arlanda flygplats på 60-talet då. Och då skulle hon ju så att säga ta mig ner till Australien, men min mormor ordnade med sociala myndigheterna så att jag blev fosterbarn. Min mormor är 90 år idag faktiskt. Men från Eriksdalsskolan då så blev det sen Katarina Real, som har varit teaterhögskola, men de har lämnat där på Söder vid Helgonakyrkan där, 7, 8, 9, och då kan man säga att då blev allting så otroligt mycket svårare. De skulle placera mig också i en klass med över 30 elever, och det fungerar ju inte alls va. Jag hängde ju inte med ett dugg. Så det blev en specialklass, och jag hade faktiskt en speciallärare faktiskt där som heter Werner Örn ett tag, välkänd. om han nu lever, och han hävdade att de här gaskamrarna, det var bara påhittat, och han hade en sån här rullbandspelare som skolorna hade och spelade upp gamla tyska marscher. Och det var en kille som hämnades en gång genom att spraya på väggen med stora bokstäver: Werner Öhrn är nazist och en stor hakkors. Han ledde ju då Svea Karoliner och Narvaförbundet i många år i kyrkan, Riddarholmskyrkan, och hedrade Karl den 12:e. Och jag vet inte ens om Werner Öhrn lever faktiskt, men jag hade honom en kort period. Men jag var ju då vän utav Vietnam, jag var FNL-are och trodde på socialism och kommunism, och jag var definitivt inte någon svensk patriot och nationalist. Jag var tvärtom en riktigt hemsk röd, en röd råtta var jag faktiskt, som Roffe Pettersson sa på Öppet Forum, röda råttor. Och det var en kvinnlig lärare som skrek så det hördes över hela skolan att jag hade skorkat 350 timmar. Och vi gjorde så att jag brukade pilla mig faktiskt med en penna i näsan, och därmed så blev det en det kittlades helt enkelt i näsan så att jag började nysa. Och så sa jag då till min mormor som jag bodde hos att jag är så förkyld idag så jag kan inte gå till skolan. Men det var bara jag som pillade mig med en penna i näsan. Jag hade skorkat 350 timmar och ibland fick man sitta kvar. Vi brukade göra så att vi gick halva dagen ungefär i skolan och sen fick det vara nog. Jag hade en kamrat, jag hade några få kamrater i alla fall. Jag hade en spansk kamrat också som hette David, och vi hade såna här modelljärnvägar. Och det var fantastiskt med tåg och allting. Men det gick inte att ha det, man får inte plats med modelljärnväg i en lägenhet. Alltså det var enormt med lok och räls och allt. Vagnar och lyftkranar hade man. Ånglok med sån här ampull så att det kom rök i skorsten. Och verkligen häftiga grejer. Men det sålde jag ju tyvärr alldeles för billigt. Det gick inte att få inte plats med sånt. Då måste man hyra en liten lägenhet i så fall och använda ett rum bara för modelljärnvägen. Han hette Micke Asklander i alla fall, och hans bror blev chef för en hamburgerrestaurang. Och vi var då på när McDonald's öppnade sin första hamburgerrestaurang på Kungsgatan 1973. Men på grund av Vietnamkriget då så blev jag väldigt hatisk mot USA. Så att under väldigt många år så bojkottade jag de här amerikanska hamburgerrestaurangerna. Jag tycker däremot, så har vi käkat några fåtal gånger, bland annat när man jobbade på nätterna där på Centralen, så gick man till Vasagatan, och sen har jag några gånger ätit här. Men det blir väldigt mycket nedskräpning från de här hamburgerrestaurangerna, allt det där, ni vet, som det där pappret och kartonger och allting som bara slängs. Det är väldigt, hamburgerrestaurangerna står för väldigt mycket nedskräpning helt enkelt. Micke Asklander och jag i alla fall, jag vet inte exakt om den här Micke gick på samma skola som jag, men vi träffades då, och efter halva skoldagen så, ja, vi orkade inte med helt enkelt. Det var otroligt, allting blev otroligt mycket svårare. Jag hade ju flera femmer och sånt i betyget, men jag gick ut alltså, grundskolan gick jag ut 1976 med ett slutbetyg som var på 1,87. Och 350 timmar i skolk då. Vi gick ju ner då till Stockholms södra, eller södra station, som den gamla stationen där med godsbangård och allting. Och frågade om vi fick komma upp i loken där som skulle hämta godståg och sånt. Och man fick komma upp i förarhytterna helt enkelt. Och, men en del förare skrek att vi fick inte vara där. Och vi också nere vid Eriksdalsbanan där mot Skansbangården och gick in i tunnlar och sånt där. Det ägs av hamnbolaget idag, och de har stängt igen de där tunnlarna. Och det är en förbindelsespår då mellan Saltsjöbanan och södra station där. Och det finns en utredning ifall godstrafiken kan komma igång igen. Det fanns ju också en bro över till andra sidan där. Men Stockholms södra såldes ju av, eller köptes, Stockholms kommun köpte ju då hela Stockholms södra utav Statens järnvägar, och hela godsbangården försvann. Och sen byggde man ju om och byggde bostäder och allting där. Sen var vi ner på Stockholms central och tittade på tåg och tog mycket bilder och åkte till Norrköping till exempel. Då har vi en bild från 1975 på Norrköpings stationshus. Och samma år så hände en tågolycka med ett nattåg från Norrland på väg mot Malmö, som helt enkelt spårade ur på Norrköpings station och flera sovvagnar välte och några var döda. På den tiden på 70-talet så kunde man faktiskt på SL-kortet, det var ju då, från början var det ju 50-kortet som blev 90-kortet, sen blev det 120 och så höjdes ju priserna då, det var från början då 50-kort då. Man kunde alltså åka då helt enkelt på 70-talet där på SL-kortet och medfölja SJ-tåg mot Eskilstuna till Taxingen-Näsby. Det var gränsen och Uppsala-pendeln, Uppsala-tågen fick man också medfölja på SL-kort till Märsta. Men det försvann ju naturligtvis senare. Och vi har en hel del bilder från 70-talet här på tåg och sånt. Vi åkte till Norrköping och Eskilstuna och Uppsala och så. Och det finns många minnen. Vi åkte till Eskilstuna och under den här stolen som jag satt på i kupén så låg faktiskt en hög med porrtidningar, kom jag på nu. Och han hette och heter fortfarande Micke Asklander och hans bror blev chef för Hamburg restaurang och det hette, jag tror att det hette någonting med Carols, som jag tror var de som bytte namn till Klock. Och Klock är väl de som har bytt namn till Big Burger. Men jag käkade ju inte hamburgare på många år på grund av att jag var FNL-are och hatade USA och Vietnamkriget. Och Micke Asklander och jag är väl jämngamla då, 48 år. Och jag ser väldigt ungdomlig ut faktiskt, med extremt långt hår som en popsångare eller rocksångare då. Och jag började på Statens järnvägar då 1 december 78 och sen fick man gå och utbilda sig då och sen 79 så fick man gå ett halvår helt enkelt och öva. Och jag blev då sån här som växlade tåg helt enkelt på Stockholms central, persontåg och posttåg. Senare även ute i Tomteboda postterminal. Och sen blev det också faktiskt i 10 år sån här radioloksoperatör. Man kör helt enkelt radiostyrda lok. Nu finns det ingen som helst växling på Stockholms central. Inga posttåg och inga växlingslok alls. Det är helt borta. Sen blev det då Trafikair som privat företag som växlade tågen åt SJ. Men det vill inte SJ betala för. Så de byggde upp en egen växling och de växlar sina egna tåg. Och det är då jag hamnade på tågstädningen också innan jag fick spark i baken där. Och det är alltså 450 stycken som är tågstädare i Sverige på Trafikair då. De är uppsagda allihopa. SJ tycker att de är för dyra. Och den här kassetten håller snart på att ta slut också. Men den här Micke Asklander i alla fall hade klämt ett finger på en dörr på en båt. Och han gillade ju fartyg. Och bussar, alltså fartyg och bussar. Och kassetten är snart slut. Och han gillade då fartyg och bussar och tåg. Och han körde då tunnelbana mellan 1979 till år 2000. Idag så arbetar han på SL Infrateknik AB på nätterna med spår och underhållsarbeten i tunnelbanesystemen. Han är väl någon slags tillsyningsman där. Han lotsar då genom öppnar låsta grindar, släpper in traktorer som ska utföra arbeten i tunnlarna och kör även de här stora tunga arbetsloken. Och de är då uppställda där vid slakthuset. Kassetten är snart slut. Så att jag har babblat på här. Och man hinner ju ingenting. Och på B-sidan av kassetten så ska det bli inslag och sånt här. Det här var Gunnar på 47 minuter, det första programmet för augusti 2009. Och jag har hittat Micke Asklander på internet. Han har sidor om fartyg, bussar och båtar och jag har gjort länkar och jag har kontaktat honom via datorn här. Om han nu minns mig faktiskt. Och vi är då jämngamla faktiskt. Men han har då sidor. Han är med i såna här klubbar då. Håller föredrag i Sverige. Och berättar och visar bilder och filmer om fartyg. Han kan väldigt mycket om såna här saker. Faktiskt. Att han körde ju tunnelbana då, och nu jobbar han på nätterna med såna här spårarbeten i tunnelbanesystemen då. Och jag jobbade ju då från 79 till 2006 sammanlagt faktiskt på SJ och Trafiker med tågväxling och radioloksoperatör och tågstädning. Sen höll de ju på jävlades med mig här, och man var arbetslös och man fick knappt några a-kassepengar, och sen läkarintygen blev inte godkända och jag fick leva på socialbidrag. Men till slut så fick jag ju min sjukpension här på 10 463 kronor, och det kommer ju minska här nästa år och sänkas ner. Så att det är inte mycket, mycket kvar på den här kassetten faktiskt. Det går väldigt fort när man babblar på så här. Det finns ju enormt, jag hinner ju ingenting. Det finns ju mycket, mycket mer att säga. En kassett är ju absolut ingenting. Jag skulle kunna göra ett helt program, men så vill jag... Vi lämnar över till Georg Lindberg i direktsändning. Tack för mig. Jag återkommer nästa lördag. Gunnar på 47 minuter då, programserien, och det är det andra programmet för augusti månad 2009. Jag heter Gunnar Andersson, och vi som sänder är den fria och oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Gjallarhornet sedan 1988. Och det är varje lördag 17-18.30. Ni hör oss på 88 MHz Stockholm, närradio på internet då, narradio.se. Jag är producent, inspelningstekniker, utgivare Gunnar Andersson, tekniker Georg Lindberg. Och det fanns också en förening som hette Jallarhornet, som ju sände i Stockholms närradio. Och man puffade väldigt mycket för det nybildade Sverigedemokraterna. Och det fanns en regel som sa att man fick inte sända närradio om man inte hade bedrivit verksamhet på orten i minst ett år. Idag får man också faktiskt sända närradio utan att bedriva någon som helst verksamhet. Man får helt enkelt sända radio. Det ska vara så mycket byråkrati och krångel i det här landet. När Radio SD kom igång så försvann det här Jallarhornet. Och de gav ut en tidning också som hette Jallarhornet. Jag har ju telefonnumret här till Johan Rindelheim. Men jag har ju för mig att både föreningen och tidningen stavade Jallarhornet med HJ. Och det är alltså Gunnar på 47 minuter, det andra programmet och B-sidan av kassetten. Och då är det ju meningen att det blir improviserat då, men nu blev det så att jag babblade på här förra lördagen då. Och jag hann ju i alla fall inte med allt. ND då ska försöka organisera här och dra igång en radio på internet här och söka medarbetare. Jag är väl inte inblandad i det där, men om de hittar folk som kan dra igång någonting på internet då, såna här ljudfiler, så kan jag ju kanske tala in så att säga inslag, men inte hela program. Jag har även ett annat program på internet som heter Radio BSS som hörs varje månad en och en halv timme. Och rent tekniskt är det här på kassettband. Sen har jag också Gunnar och en mikrofon faktiskt. Inte alltid. Ibland kan det bli tekniskt fel. Ibland så orkar jag inte babbla. Men det kan bli ganska långa. Alltså när jag är helt enkelt ute i skogar och sånt då. Använder en liten MP3-spelare. Den första jag hade, den bara blinkar, så jag fick köpa en ny här. Och då blir det över 400 kronor. Och den har en liten inbyggd mikrofon som är så pytteliten, men det blir väldigt bra ljud. Man får inte hålla den mikrofon för nära munnen, och om det blåser kraftigt så får man se till att inte den starka vinden kommer in. Då blir det starka störningar. Rent tekniskt så blir inspelningen i wave-format. Och det finns en här program som konverterar då över till MP3, och jag har laddat ner här program som man får virtuella mixer i datorn och även kan redigera alltså digitalt. Nu har ju inte jag alla mina ljudfiler sparade i de här två datorerna jag har, för då tar ju hårddisken slut va, utan jag bränner över både på CDR och eller DVD-skivor också. CDR och DVD-skivor. Sen lagrar jag otroliga mängder helt enkelt på olika den här gratisställen. Och även på Dino också med 2i har jag ett konto här på 100 GB för 200 kronor för ett år. Som jag kan utöka till ett konto till. Och 100 GB är väl ungefär 100 000 MB. Man kan inte lagra allting i hårddiskarna, för då tar de ju slut här. Vi har laddat ett program närmast med Frank Ruman Radio från USA här. Från juli månad. Kanske den 4 juli 2009 då. Det är ganska korta program. Vi får se om ND lyckas organisera upp någon slags internetprogram på internet. De söker medarbetare. Men det här med MP3-spelare i alla fall är ju då så att inspelningen blir då i formatet WAVE, som man då måste ändra. Så att jag spelar upp den här WAVE-filen och kör ett inspelningsprogram då i mono med 64 kilobits per sekund, så att man får en MP3-ljudfil. Och det är alltså då Gunnar och en mikrofon. Och då kan man höra helt enkelt, det blir bra ljud med den här lilla mikrofonen. Man kan höra fågelkvitter och sånt. Och ibland så kanske det är så att det är så varmt och sånt. Men det kan, ibland blir det långa inspelningar. Jag var ju till exempel, nu har jag varit på ett antal platser här och delat ut 100 tidningar här nu. Nationellidag.se. Och till exempel när jag var vid Ölstaby, som är 40 villor ut med Enköpingsvägen 263 där i mitt emot Steningehöjden, den nya stadsdelen då, Trädgårdsstaden, som byggs av Peab under många år framåt här. Och Det är synd att man tar bort skogar för att offra. Jag var med när de började gräva i marken där. Men då hade jag lite otur. Det är väldigt, det vackra Eneby ligger ju där. Ut med Enebyvägen. Med bondgårdar och hästar och runstenar och rovfåglar och bondgårdar och kossor. Och då skulle jag göra en inspelning där faktiskt. I en liten skog där. Och då måste jag få sätta mig ner och vila mina verkande fötter och allt som verkar och sånt. Och äta mina smörgåsar och dricka lite läsk. Utan socker och göra en inspelning också. Det visade sig att just den dagen så hade man en inflygning faktiskt till Arlanda västerifrån. Över Eneby och över Odensala. Och det har Sigtuna kommun klagat på. Det är en ganska ovanlig inflygningsväg, men den förekommer. Och det kom helt enkelt flygplan från hela jäkla världen där. Framför mig eller ovanför där. Så att man kan ju bli lite irriterad ibland när man spelar in den där. Det är alltså en liten MP3-spelare som är pytteliten helt enkelt. Och nu har jag då en liten action, Oregon Action Cam för 1000 kronor här som jag filmar med. Och då måste man välja ut lite grann lämpligt så man kan filma också när man är ute så att man dokumenterar då. Det var en litet ödetorp här. Som heter Glomkär som tillhörde Steninge slott. Jag var nere då vid Västerås naturreservat en gång här och hälsade på kossorna. Och de där korna kommer faktiskt från Steningedalen. Jag mötte några med en sån här farlig hund här. Det var tre invandrare. Två hade rakade skallar och det var två svenska tjejer. Och den här farliga hunden strök sig mot mina ben. Och jag hade en Sverigekeps på huvudet också faktiskt. Och de sökte efter Dödskalleberget. Men de var inga farliga och så. Inte hunden. Men det är ju ett naturreservat då, Västerudd. Och där har man ju förstört den här låsta vägbommen. Och tar sig in både med bilar och mopeder. Och kanske solar på klipporna på Dödskalleberget. Och kanske grillar och sover över. Och man får alltså inte göra så. Man får inte... motortrafik får inte förekomma då i ett naturreservat. Så där har jag haft kontakt med Steninge slotts vice vd, en norsk miljonärska då, som var mycket mer medveten om det här, att man har förstört den här vägbommen. Sen ligger också metallskrot i ett naturreservat och det ska då forslas bort. Sen är det ett område då med gamla övergivna byggnader som har varit växthus och champinjonodling som ska saneras då. Det är gamla byggnader som har fallit ihop och där är Sigtuna kommun villiga att helt enkelt köpa marken och bygga 400 lägenheter. Men det kommer bli kraftiga störningar från den södra utflygningen från Arlanda som sker över Steningeviken. Det är lite olika flygvägar man har. Vissa dagar så är det ju ganska lugnt men helvetet kan braka löst. Och närmast så ska vi lyssna på Frank Roman Radio från den 5 juli 2009. Och sen kan det komma mer inslag också här. Ni besöker oss på internet natsol.se. Sen går ni vidare i olika avdelningar. Det är mycket omfattande. Ni stödjer oss på 634-252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. Ni ringer oss dygnet runt. Efter 5 signaler kommer en digital telefonsvarare in. Och det är i Stockholm då. 50 08 46 78. Om ni ringer kvällstid så kan jag kanske också svara. Jag är ute flera gånger i veckan och ibland så travar jag omkring helt enkelt. Och jag filmar en del och spelar in mig också med MP3-spelare. Enstaka gånger så blir det längre utfärder per cykel och sånt. Och har bedrivit då en begränsad aktivitet här och hjälpt då Nationaldemokraterna här med att dela ut 100 stycken av deras tidning då Nationell idag. Jag har då träffat Vavra Suk några gånger och bytt ut de här Sverigeknapparna. Och vi ska se här om vi kan byta till oss och dela ut fler tidningar. Men jag tar ungefär 10 tidningar per gång. Mer orkar jag inte med. Och jag ska då stoppa kassetten och sen ska vi dra igång det första inslaget här på Gunnar på 47 minuter då. Det andra programmet för augusti månad 2009. Jag skulle kunna babbla hur länge som helst och ändå inte hinna med någonting. Så att här kommer då Frank Roman Radio från USA från den 5 juli 2009. Independence Day has come and gone. Although it's the day after, I can still hear fireworks being set off by my neighbors down the road. And I didn't attend the annual Lakeside Fireworks display last night. While I enjoy fireworks, public gatherings on the 4th of July, overall, are just another excuse for my kinsmen to socialize or drink, a kind of low-end, aesthetic patriotism, but with zero content. And so, this year, we celebrate 233 years of freedom. Unfortunately, freedom for many consists of deciding which shiny piece of Chinese-made junk can be bought from straining store shelves, the freedom of Congress to mandate Fannie and Freddie to buy subprime loans that were given to minorities that have no ability to pay them back because it was racist not to do so. The freedom to have more rights being illegal and a minority than you do naturally born. The freedom to be 13 years old and have an abortion without telling your parents, but must have a written note from the parent explaining why their child missed school. The freedom to send American soldiers globetrotting across the planet to secure another nation's borders while our own southern border is still swinging open like a screen door in a strong wind. Thankfully, though, a lot of people have begun to see through deceptions like these and more for a long time, and the purveyors of this madness are getting quite nervous. We also celebrated 222 years of union. Unfortunately, though, the term union often includes open borders, permission for millions of unlike persons to swarm in like locusts and set up political and racial power blocks, which are then used to demonize and dispossess the descendants of our people's European builders and founders. Yes, that means you. The genius of 55 men in 1787, who put aside their paltry differences and built the grand proposal we know as the United States Constitution, had more in mind for their progeny than diversity, barbecues, and fireworks. As a human endeavor, there has never been anything like it, inasmuch as the descendants of those same people have pulled oil from the Earth's core and sent a television camera to Mars. While yours truly can't claim to be a constitutional expert, I do know there is supposed to be a check against those with authority. Not only are the three branches of federal government played off of one another, but the entire federal government is supposed to be checked by both the states and the people. Moreover, the people are checked by the Constitution and by their chosen statesmen. However, democracy, the very concept we are convinced to celebrate, has weakened those checks. And speaking of democracy, a term reserved for tones of hushed reverence by those who think they know better, and which does not appear anywhere in our founding documents. The Founding Fathers abhorred democracy as a terrible system because it coerced the best and brightest, who are always fewest in number, to be officially dominated by mob rule. Case in point, show me a nationally well-known, respected, and even feared European-American lobby. Tens of millions of Americans have been turned off by the undignified effects of money on the political system. For example, bombarded with harmful publicity about their political candidates, our people have increasingly shown their feelings of alienation by remaining uninterested in their nation and their world, and instead have sought to fill that void by, among other things, mindless, hive-like consumerism, entertainment, and worst of all, they have participated in the electoral processes inspired by celebrity rather than knowledge framed in history. For today, the tests for nationwide unity under our Constitution are harder than those the infant nation in 1787 had to deal with. The face of America in 2009 looks very different from the tough European stock of settlers, explorers, and inventors. No longer are we a people united by a common language, culture, or shared experience. And while our material prosperity taken as a whole is awe-inspiring by the standards of history, the widening gap between the theories of equality and the pursuit of happiness continues to weaken our identity. Know this. For many, the concept of equality actually means the genetic demise of our people through several vectors, including an abusive, politically correct central bureaucracy, broken social services, a fiat money supply, religious beliefs, open borders, rigged elections, and political pressure for the sake of profit. Equality and tolerance now means tax handouts and retail dollars, which fund explicitly racial organizations such as MALDEF and La Raza, while our own kinsmen curse, in Pavlovian lockstep, the mere existence of groups like European Americans United, who operate independently of government and corporate largesse, but with the same corresponding ethnic goals. I guess it's up to people like you and I to let them know those things, don't you? Honestly, here we are, the descendants of the pioneers, the Vikings, the Romans, the Celts, the prodigy of the finest inventors and intellectuals the world has ever known. That fact alone should be cause for setting off fireworks, and maybe tossing back a few if you want to go that route. And in that regard, ladies and gentlemen, I want to tell you, in spite of a tendency for yours truly here to wax cynical, I am utterly convinced we are inexorably rising above the internal struggle over the very meaning of Western civilization and, by slow degrees, rejecting the multicultural sickness that grips our nation. The reduction of man into a purely economic or materialistic identity, along with the ongoing enforcement and failure of political correctness and its bastard child multiculturalism, is finally waking the nation, waking our people. Indeed, a growing number of our people are continuing to realize that bias, political correctness, has resulted in so-called democracy, where money and media rules over common sense, and votes are all but meaningless, though vote we must. Righteous anger has been building in the hearts and minds of those with eyes to see and ears to hear. And although it manifests itself in ways that are easy to miss, it is nevertheless taking place. Perhaps that change is occurring in some of the very people you commiserated with on Independence Day, not to mention within like minds around the world. For several years now, I and others have sensed the beginnings of a familiar attachment among our own kind, a realization that our so-called leaders in D.C. and elsewhere do not represent our interests anymore, that there are those who openly tell the world white Americans must continue to be brought to heel for the sake of democracy and freedom. On some level, I consider this phenomenon to be a shared experience similar to what the authors of the Declaration of Independence lived with. Still, we have a long way to go. If things don't change, however, I fear we, if not our descendants, may have to face an uncertain and even dangerous future, complete with an even worse form of naked governmental oppression than we see today, violence and dispossession on a scale of unlimited magnitude. Of course, there will be remedies we can take and follow to their foregone conclusions as long as we have the will. I want you to consider what will come unless and until the Constitution is fully restored as it was intended on behalf of our people and our people alone, because the alternative form of rule may become the tragic but necessary outcome for public apathy. Need I remind you what the people of our fledgling nation had to do once they proclaimed their independence from Britain? Need I even remind you what has become of Britain herself, our nation's former adversary and now closest ally, with its misguided leaders' acceptance of the Third World, degeneracy, and political correctness? You need to take a look at that. And even though some spiteful groups and public agencies believe, for the sake of charity, that the White West's downfall is deserved, if not past due, we, at European Americans United and others, understand only too well that the decline of the white population and its historical influence to minority status can only result in anarchy, vice, and ineptitude greater than America has ever known before, a phenomena we are not about to stay home and simply let happen. Remember this. We cannot get rid of our political and social leaders, as that would be nothing short of anarchy. There will always be administrators of power and people looking to replace them. However, we, as self-aware European Americans as a whole, can control how much power they have over us. If we claim to be free, then let us be free of our own accord, no matter who is in power. We must empower ourselves and others of like mind. And certainly, we are not a perfect people. And while we have not cornered the market on either vice nor virtue, that doesn't mean we can be substituted. It won't take many of us to accomplish this goal, just like it didn't take a vast number of people to change history at our nation's beginning. Only when we become a proud European-derived nation once again, similar to the one envisioned on July 4th, 1776, will we make the necessary changes to our society and our children's future in a very short period of time. Thank you for listening. It's about news or issues that are important to you. The telephone number to dial, 201-484-0060. That's 201-484-0060. Ladies and gentlemen, I must apologize for missing the show last week. As all of you are keenly aware by now, I was arrested and thrown in jail just hours before the scheduled broadcast last Wednesday. And it is quite a saga. I'm going to spend maybe a half hour talking about this, maybe less, maybe a little more. There is much more important things on the horizon. There are much more important things on the horizon. And as always, this program is designed to talk about issues of the day, political matters, cultural matters, economic matters. And folks, there's big stuff in all three of those categories that I've got to tell you about. I also want to let you know right now in advance, in case you have small children listening, that some of the language that is going to be used on this program over the course of the next hour is of an adult nature. It is extremely graphic, and you may not want to have children within earshot, all right? Because I'm going to be talking about jail. And folks, that was quite an experience. It began last Wednesday afternoon at about 4 o'clock in the afternoon. I live in North Bergen, New Jersey. It's in Hudson County, just outside Midtown New York City. I have lived here for 19 years. My wife and I have lived in the same house for 16, 17 years. And needless to say, our son has been here all his life, all 14 years. It'll be 15 this month. In fact, it's going to be 15 next week. Over the course of the last 9 years, in my role as a talk radio host, both on the internet and on radio station WBCQ and here on radio station 95.1 WAFM in New York, I have been the target of protesters who don't like what I've said on the radio. I've been the target of people who, you know, are nutty, that have made, you know, threats, that have come to the house and physically accosted me. You know, they left by ambulance. but over the course of the last 9 years, I have, by necessity, had a relationship with the North Bergen, New Jersey Police Department. And for the last 9 years, they have been real superstars. I mean, these guys, they don't jerk around. They have, any time we've ever needed assistance from, you know, things involving this radio show to, you know, actual incidents where, you know, cars were broken into out on the street or condos in the condo complex were broken into, they come, they do their job, and they leave. They're professional all the way. And I have had an opportunity over the last 9 years, as part of my talk radio, you know, persona, to sit and talk with a number of police officers, high-ranking officials, from sergeants, lieutenants, captains, and even the chief of the department, or at least the prior chief. So, 4 o'clock last Wednesday afternoon, I get a call on my home phone. Because the police department has my home phone number, they need to. I want them to have it, and they have my cell phone number because I want them to have it. And so I get a call from Lieutenant Frank Canelli. Lieutenant Frank Canelli of the North Bergen Police Department. He says, "Hal, this is Lieutenant Frank Canelli, North Bergen PD." And I said, "Yeah, Lieutenant, what's up?" He says, "Listen, we've got a death threat against you, and I think you ought to come up to headquarters and talk about it." Well, you know, this isn't the first time that there have been threats made against me, and probably won't be the last time. So, you know, I took Frank at his word. This is a guy I've known. I mean, I can't say he's a friend, but I know him. And, you know, in his professional capacity as a police officer. And I trust him, or at least I trusted him. So I head up to the police station, and as I'm going up 43rd Street from Tunnelly Avenue, I got this, the hair on the back of my neck went up. There was something was wrong. And I thought to myself, what the hell? Why am I getting this really bad feeling? So I called my wife and I said, listen, something's not right here. I've got this terrible feeling. If I don't call you by, you know, such and such a time, then something has happened. Maybe I've been arrested. So I just want you to know, if I don't call you by such and such a time, I want you to call me. And if I don't answer, then I have been arrested. And I want you to reach out to our law firm and, you know, start doing what's necessary. So she said, oh, you're just imagining things, because you know how women are, right? So then I decided, you know what, let me call one other person, and I called Jim Wickstrom from his cell phone, and he wasn't home. So I left a voicemail message saying, you know, pretty much what I just told you. Jim, I got a bad feeling, and I don't know about this. I get up to the police station. I walk into the front desk. I ask for Lieutenant Kennelly, and they said, yeah, he's in the back. He's with some people, so he'll be up shortly. You can just, you know, wait there. So I said, okay. I'd say about 20 minutes, a half hour later, a young police detective, I don't know him, seemed like a decent guy. He says, all right, come on in, Mr. Turner. And, we walk into the police station, and instead of heading back to the offices that I had been to countless times for other things, he says, we're going to do this in here. And it was the arresting room, you know, with the metal bench, with the bar that they can handcuff people to, and the mugshot camera and the fingerprint scanner. And I said to him, I said, just like this, uh-oh. And he says, why don't you have a seat? And, there were some chairs in the room. And I said, well, where would you like me to sit? And he said, on the bench. And I went, uh-oh. And he says, yeah. And he says, Mr. Turner, you're under arrest. I said, all right. And he said, so just have a seat there, and we're going to process you, and we'll talk during the process. So he leaves the room, and there's another officer out there. He tells the other officer, all right, he's under arrest, just watch him. So I take my cell phone out, and I dial the wife, and I say, honey, I'm under arrest. She said, what? I said, yeah, I don't know why yet, but I'm under arrest, so, this is bad. And, man, at this point, my heart is, like, sinking, because I don't know why. And this ain't good that I was, lured up there. My faith, my trust in these people that I've known for so many years has been shattered, right? And I'm going through, just a whole range of emotions. So I sit down and I wait. And the detective comes back out. And he begins to process me, all the information, name, address, social security number, date of birth, height, weight, eye color, blah, blah, blah, any scars, blah, blah, blah. And I said, what am I under arrest for? He says, we got a warrant. I said, a warrant? He says, yeah, from Connecticut. I said, warrant from Connecticut? I haven't been to Connecticut. What is this about? So he picks up this little card, and he reads it, and he says, there's a warrant here, a fugitive warrant for you for harassing communications. Harassing communications? He says, yeah. So I said, all right, well, how much is the bail? He says, there is none. I said, no, the judge hasn't said it yet. He says, no, this is a fugitive warrant. You fled justice, so you don't get bail. You're going to the county jail. I felt like I got hit in the face with a baseball bat. This did not make sense. A fugitive warrant? I've never been to Connecticut to even have a warrant, never mind a fugitive warrant. None of this made sense. So he processes me. Now it's time to go from the arrest room to the holding cells, because North Bergen is done, and it's time for me to be held. And the holding cells are in a little section of the police station, kind of off on their own. I don't know how many cells there are, but these things are like 6 foot by 6 foot metal boxes, cages really, with big old, iron doors, like, barred doors. And in it is a wooden bench, welded to the wall. And there's a toilet bowl, and at the top of the toilet bowl are push buttons for, hot and cold water. And there's no toilet paper, and there's no napkins, and there's no paper towels, and there's no nothing. And they have a video camera up on the wall outside the door of the cell so that they can monitor what's going on in the cell from, out in the police desk. So they put me in there, and they close the door, and they leave. And as they leave, I hear the sound of, like, fans coming on up toward the ceiling. And it's a high ceiling in there, almost like what you'd find in a multi-story warehouse. I mean, not 20 feet tall, but maybe 15 feet tall. And at the top are those gas-powered heaters that you would find in a warehouse building where, it blows hot air. Well, those things came on. But it was, you know, June 3rd, and it was 72 or 73 degrees outside. It was certainly 72 or 73 degrees inside. And I thought to myself, why did the heat come on? You know, stupid me. So I sit down, and I'm thinking, and I'm trying to figure this out, and it's getting hot. And the heaters are on, and they're blowing. And it's getting hotter, and it's getting hotter. And now the sweat is starting to drip off me, right? So I can't even, I mean, I'm taking my shirt, and I'm wiping myself down because I'm dripping. There's no toilet paper, there's no paper towel, so I, you know, kind of wave at the camera and say, guys, if you got some toilet paper or something, paper towels, maybe you could bring me in. Needless to say, no answer and no response. So I'm laying down, and it's getting hotter and hotter and hotter, and I thought to myself, holy shit, those little heaters up there can just do their job, and I'll lay down here and I'll die. And I waited, and I waited, and I waited, and it got hotter and hotter and hotter. I'd say an hour, maybe an hour and a half later, I hear the big door open into the jail area, and in come two officers from the Hudson County Sheriff's Department, and I hear the one guy say, Jesus Christ, it must be 100 degrees in here. Well, I think it was. Now, this was no accident. So I'm saying to myself, guys that I have known for 9 years on the police department that I thought I had a good relationship with deceived me into coming in. When I got here, they turned the heat on and left me in the cell to roast. Needless to say, the relationship that I thought I had with the police department has been shattered. I mean, just shattered. Now, I don't know what I ever did to Lieutenant Frank Canelli that he would feel it necessary to call me and lie to me to trick me to come in. And I've tried, you know, I've thought about that for a while, and it hit me. The police department knows me for all these years, but they received a warrant from a government, and that warrant said I had fled justice. Now, I knew it wasn't true, but the police department did not know. And so, logically, I mean, if I was in their shoes, if the guy fled once, we're sure as hell not going to tell him to come in and be arrested because he'd run again. So I kind of got past that, you know? And I was okay with that, except for the heaters. The heat. Now, there was no excuse for that. None. And that, I do not forgive. Now, I have not decided yet if I am going to retaliate. But fortunately, that decision is mine alone. And I'll be praying on it whether or not